یواشی تو رو من میدیدم، بلبسه های عشق رو از زبان میچیدم، چه لحظه هایی زیر سقف ایوون لالایی میخون صدای بارون، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی. شب که میشد من و تو منتظر میموندیم، شعرهای عاشقونه واسه هم میخوندیم، چه با صفا بود آسمون چشمان، تنها آرزوم بود گرمی نفسان، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو